Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już niedziela, 26 listopada, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zakładnicy uwolnieni wieczorem przez Hamas są już na terenie Izraela. Ukraina chce umożliwić ewakuację kierowcom tirów, którzy utknęli w kolejkach na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Po awarii sieci gazowej w Inowrocławiu najbardziej potrzebującym zapewniono miejsca w ciepłych pomieszczeniach. Hamas uwolnił kolejną grupę przetrzymywanych w Gazie zakładników. 17 osób, w tym 13 Izraelczyków, wjechało właśnie na teren Izraela. Poinformowała o tym izraelska armia. O szczegółach Wojciech Cegielski. Uwolnienie 17 osób to część porozumienia pokojowego Izraela z Hamasem. Na podstawie dokumentu Hamas codziennie do poniedziałku wypuszcza na wolność kilkanaście kobiet i dzieci. W ostatnich minutach konwój Czerwonego Krzyża przywiózł 13 obywateli Izraela oraz 4 osoby z zagranicznymi paszportami. Operacja została opóźniona o kilka godzin, bo Hamas wstrzymał planowane na popołudnie wypuszczenie grupy zakładników. Bojownicy twierdzili, że Izrael nie pozwolił wjechać do Gazy ciężarówką z pomocą humanitarną i tym samym złamał porozumienie. Izrael zaprzeczał, a ostatecznie spór udało się zażegnać dzięki mediacji Kataru i prawdopodobnie prezydenta USA Joe Bidena. Podobnie jak dzień wcześniej, tak i teraz uwolnieni zakładnicy mają trafić do szpitali. Tam przejdą badania i spotkają się z rodzinami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od wczoraj Hamas uwolnił w sumie 41 osób spośród około 240 zakładników. Wśród uwolnionych była m.in. obywatelka Polski. A kilka minut temu agencje podały, że Izrael uwolnił 39 palestyńskich kobiet i nastolatków przetrzymywanych w więzieniu. To w odpowiedzi na uwolnienie wcześniej 17 osób, w tym 13 Izraelczyków. Wiceminister infrastruktury Ukrainy Serhii Derkacz zapowiedział umożliwienie ewakuacji ukraińskim kierowcom, którzy utknęli w kolejkach na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Wiceminister spotkał się z kierowcami tirów na przejściu w Dorohusku. Jak powiedział, chęć ewakuacji zgłosiło około 20 osób. Zobowiązują się zabrać i przywieźć kierowców z obu stron granicy. Dla nas to jest bardzo ważne, by zachować zdrowie naszych ludzi, ponieważ mamy już dwóch kierowców, którzy zmarli czekając w kolejkach do granicy. Podczas spotkania z kierowcami wiceminister Serhii Derkacz wraz z konsulem generalnym Ukrainy w Lublinie Ołechem Kuczem rozdawali również pomoc humanitarną. Po awarii sieci gazowej władze Inowrocławia docierają do osób, które szczególnie potrzebują pomocy. Zapewniono im miejsca w ciepłych pomieszczeniach. Usterka została już naprawiona, ale trwają prace związane z napełnianiem sieci. Całkowite przywrócenie gazu wszystkim odbiorcom może potrwać, mówi rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa Grzegorz Cendrowski. Myślę, że trzeba być realistą i trzeba mieć świadomość tego, że nie wszyscy mieszkańcy będą mieli gaz jeszcze dzisiaj. Przywrócenie gazu wszystkim może potrwać nawet kilka dni. W mieście powołano sztab kryzysowy, który będzie pracował w systemie 24-godzinnym. Mariusz Błaszczak nie wejdzie w skład rządu, którego misję utworzenia otrzymał Mateusz Morawiecki. W poniedziałek nowy gabinet ma zostać zaprzysiężony przez prezydenta. Obecny szef MON w Polskim Radiu 24 mówił o nowej formule tworzenia Rady Ministrów. To jest taki pomysł polityczny i on ma być, ten rząd ma być otwarty na postulaty opozycji. Stąd pan premier Morawiecki chociażby wczoraj prezentował postulaty związane z bezpieczeństwem i mówił też o postulatach składanych przez dzisiejszą opozycję. Prezydent musi powołać Radę Ministrów najpóźniej 27 listopada. Potrzebni są wolontariusze do wielkiej ulicznej zbiórki akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Za tydzień każdy będzie mógł wesprzeć akcję darami, m.in. podczas zakupów w sklepach. To kulminacyjny moment, dlatego tak ważna jest pomoc wolontariuszy, mówi inicjatorka akcji Ewa Dados. W samym Lublinie wolontariat wielkiej ulicznej zbiórki przekracza zwykle 500-600 osób, bo przecież potrzebni są także ci, którzy pomogą w magazynie akcji. Obowiązkiem wolontariusza jest przede wszystkim z uśmiechem darować słoneczka, logo naszej akcji, przyjmować od mieszkańców Lublina i innych miejscowości, wszędzie tam, gdzie odbywają się zbiórki dary. Te dary układać szacunkiem w koszach, które będą się znajdowały w stokrotkach, w innych sklepach, czy też przy samochodach. Także będą dyżurowali nasi wolontariusze. Żeby zostać wolontariuszem akcji, trzeba wysłać zgłoszenie na adres mailowy biuro@pdpz.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Thank you.